سورت البینہ موضوع دا سورت چه دا پیغمبر او دا کتاب نا بغیر دا خلق و راوتل دا گمراہی نا ممکن نو نو خدای مہربانی اوکر میں پیغمبر راو لے گا او میں کتاب راو لے گا دا قرآن او دا پیغمبر نا بغیر دا خلق و راوتل دا گمراہی نا ممکن نو او بیا دیم خبرہ چه بازی خلق مکمل گمراہان علشی چه خبر ورتا واضح شی مکمل گمراہان کلشی چه خبر ورتا واضح ذکر غی ایروگن شی او بیا ورپسی انذار وارنگ کافرانو تا اب بشارت تے مسلمانانو تا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب نو کی دن کیا کسان چے کفر کرے دال کتابو دا مشرکانو نا نو کی دن کی دوی منفقینا جدا کی دن کی نو حتی تاتی یوم البینا تر دے پور چراغ دوی تا البینا واضح بیان البینا مانا واضح دلیل یا واضح بیان اس دا واضح بیان واضح دلیل سے شدے رسول من اللہ پیغمبر دا اللہ طرف نایت لو صحفا چلولی صحفے متوہرتا پاکیز صحفے یعنی قرآن فیہا کتب قیمہ پدے صحفو کے کتب کتابنا دے قیمہ استیبلشڈ کتابنا اللہ تعالیٰ فرمائی چھے دا قرآن دا صحفے چھے دی پدے کی کتابنا دی یعنی بظاہر خدا یو کتاب دے وہ پدے کی دو ٹولو آسمانی کتابنا بیان موجود دے اولی کو ورتا تے دی وجہ خود درا تو سرا کٹول منسوخ شو اٹول منسوخ ہو شو لگا چا اٹول بیان پے کی موجود دے او دے معنی چی فی ہا کتب القیمہ پے کے کتب لکھلی احکام دے قیمتن نے غون کی دی انسان لا قیمہ معنی چی انسانان نے غی پر ہراس ہے چی سٹریٹ کئی ہے احکام دی پکی سٹریٹ کون کی وما تفرق الذین افرقی نوے پیدا کریا کسانو چی کتاب ورطا ورکیشو الا من بعد مگر پس داغے جاعتم البینا چراغ دوی تا واضح بیان نو اس دا واضح بیان کرا چی کتاب و پیغمبر نو پکار چی خلق متحد چی پکار چی خلق پدی پیغمبر و پا کتاب بانے نو اللہ تعالیٰ فرمائی علی کتاب دا چی پیغمبر و کتاب راگے نو غی علی فرقی شروع لے نو دا جہالت وی یا عناد وی یا جہالت وی یا عناد وی وما امرو حکم نو شوی دوی دا پا کتابوں کے مگر صرف دا چی بندگی کوئی دا اللہ تعالی خالص ان کے دے اللہ تعالی را پارا دین خنفا آمخلصان لے اقائم وی مزور کوئی زکاة وزالک دین القیمہ ادغ دین لے القیمہ نیغون کے دین ان الذين كفروا تاكفان كفر کرے دال کتابنا د مشرکاننا فی نار جہنم اوی بدوی پود جہنم کے خالدین فیھا ہمیں شبے دے کے اولائک شر البریا دا کسان نا کار مخلوق دے ان الذين تاكفرا کسان چی مان راوڑے عمل کرے د صالحات او د بہترین مخلوق دے بدر دوی پنیر درد دوی جنات او دے باغن دے قامت دے تجرے ملتا تے الانہارو چی جاری کی گی بدلا دے داغی نیرو نامے شبے دوے پائے کے فارے اور رضی اللہ عنہم راضی شوے دے اللہ تعالیٰ رضوینا راضی شوے دوے دا اللہ تعالیٰ نزال کلمن خشی رب دا دا آغا چال پارا چی سو کیرے دلیر پروردگار پلنا نو خلاصہ سورت چی پیغمبر او کتاب دا خداوندی رحمت تے چی انسانان دو گمراہین رو بسی باید چه خلق پا دی فکر متحد سی نو آل کتاب دخپل من مانای دو وجه من مانی مانا خودپرستی و خودپسندی سشی سیف اللہ خانا او خودپسندی خودپرستی او خودپسندی دخپل خودپرستی او خودپسندی دو وجه آل کتاب فرقی فرقی شو او بیا یر کافرانتا اب بشارت مسلمانانتا